boko baba ngai ya betuye bokolo boko baba la pesio iteya bokolo boko baba la pesio iteye bokolo boko baba ngala kobanza yo ngala kobanza yo ngala kobanza yo ngala kolota yo ngala kobanza yo ngala kopesa tolie ngala kobanza maba ngala kobanza yo. Bama fie ye kala kei, bama fie ye tikala o kamisaka. Bokoro boko baba ngai la petu ye, bokoro boko baba la peti olite ya. Bokoro boko baba la peti olite ye, bokoro boko baba ngala kobanza yo. Keba na masanga ye, keba na masanga ye, keba na bakwiti ye, keba na bakwiti ye. Pesa tolie kana pesa tolie kana kopanza baba kana kopanza yo mama pia ye kana kei mama pia ye tikala kanisa kan salo kometi.